nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 1 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Poszerza się grupa uprawnionych do szczepień przeciw COVID-19. Od poniedziałku ruszą szczepienia dzieci, które skończyły 12 lat. Ustawę o powołaniu rad młodzieżowych podpisał w Dniu Dziecka prezydent Andrzej Duda. Dramatyczne wydarzenia w białoruskim sądzie. Opozycjonista próbował popełnić samobójstwo. 7 czerwca rozpoczną się szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Obejmą one ponad 2,5 miliona uczniów polskich szkół. Akcja będzie prowadzona w punktach szczepień, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Po dyskusjach, po analizie sytuacji i wymianie opinii ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. W drugim tygodniu września zaczną się szczepienia w szkołach. Elbląski punkt szczepień powszechnych wydłuża w tym tygodniu godzinę pracy, zwiększy też liczbę stanowisk. Punkt podaje wszystkie rodzaje preparatów oprócz Johnson & Johnson. Do Elbląga dotarły szczepionki i jest ich dużo. Wystarczy na podanie zaplanowanych drugich dawek i na zaszczepienie osób, które przyjmą pierwszą, informuje Alina Owczarek, koordynatorka punktu. Idziemy drugie dawki Moderny, drugie dawki Astry, również pierwsze dawki Astry, ale dużo, bardzo dużo dostaliśmy Pfizera i zapraszamy na tego Pfizera, bo mamy jeszcze dużo wolnych miejsc. Punkt czynny będzie od godziny 8 do 20. Do dyspozycji jest teraz 8 boksów. W razie potrzeby przygotowany jest też 9. Są obsługiwane przez pielęgniarki i ratowników medycznych. W punkcie jest też dyżurny lekarz. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Dniu Dziecka ustawę o powołaniu rad młodzieżowych na wszystkich szczeblach samorządu. Dzięki temu w każdej gminie, powiecie i województwie mogą zostać powołane rady, w których najmłodsi będą dyskutowali o najważniejszych dla nich sprawach. Prezydent zaznaczył, że sam korzysta z rad osób młodych, konsultował się między innymi z Młodzieżową Radą do Spraw Klimatu przed wyjazdem na szczyt klimatyczny. Bardzo się cieszę z tego, że te konsultacje odbyłem. Ktoś powie, młodzi mają za wielkie oczekiwania. Otóż proszę Państwa, ja bym to ujął inaczej. Młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że weźmie udział w pierwszych posiedzeniach nowo powołanych rad młodzieżowych. No wiadomo, że doświadczenie przychodzi wraz z wiekiem. I doświadczenie jest ważne, ale równie ważne, a czasami ważniejsze jest świeżość spojrzenia, odwaga myślenia, ambicje, które bardzo mocno i wyraźnie widać w waszych pragnieniach, waszych preferencjach, waszych potrzebach. Rady młodzieżowe będą mogły przygotowywać opinie i wnioski, do których dorosłe samorządy będą musiały się odnieść. W Wilnie zakończyło się spotkanie prezydenckich doradców do spraw bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej z Polski oraz państw bałtyckich. Nasz kraj reprezentowali szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wśród poruszonych tematów były te dotyczące sytuacji w najbliższym sąsiedztwie Polski. Paweł Soloch podkreślił, że jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia na Białorusi, to ważne jest budowanie międzynarodowej solidarności. Żeby zaangażować to naszych partnerów z Unii Europejskiej, naszych sojuszników z NATO, sankcje i próba przewidywania tego, co może nastąpić w przyszłości, no chociażby w związku z jesiennymi ćwiczeniami Zapad. Tymczasem minister Krzysztof Szczerski zaznaczył, że Polska i pozostałe państwa regionu tworzą alternatywę dla Nord Stream 2 i negatywnych konsekwencji związanych z jego budową. Im bardziej my będziemy jako region odporni na rosyjską politykę gazową, tym bardziej będziemy bezpieczni. Ministrowie spotkali się również z liderką białoruskiej opozycji, Swiatłaną Cichanouską. Rozmawiali z nią o bardzo trudnej sytuacji na Białorusi i konieczności solidarnego działania społeczności międzynarodowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A sytuacja białoruskich opozycjonistów jest coraz bardziej dramatyczna. Dziś jeden z nich próbował dokonać samookaleczenia na procesie sądowym w Mińsku. Ściepan Łatypał jest sądzony w związku z ubiegłorocznymi protestami opozycji. Ściepan Łatypał próbował bliżej nieustanowionym przedmiotem, prawdopodobnie długopisem, pociąć sobie gardło. Oskarżony na procesie znajdował się w metalowej klatce. Dziennikarze zauważyli, że pod okiem miał siniaka i jedna ręka była częściowo obandażowana. Na miejsce przyjechali medycy, którzy wynieśli go na noszach z sali sądowej. Zebrani przed sądem ludzie mówili: Ściepan, żyj i się trzymaj.

chodzi noga, prawda? W samochodzie albo pod stołem. Nic dziwnego. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut po godzinie 18. Według nowych przepisów, które dziś wchodzą w życie, kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany, bardzo ładne słowo, obowiązany zachować szczególną ostrożność. Działa to, czy nie działa? Pani prawie przejechała psa, widać jak to działa. Więcej już za chwilę. Nasza reporterka, która jest na ulicach Warszawy i przemierza przejścia dla pieszych i wszystko wie na ten temat, rozmowa z ekspertem również przed nami. 3, 2, 1, zaczynamy. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, and the God with one foot in the grave. To się nazywa mocna puenta, mocna tonika, jak przystało na koniec. Kwadrans po godzinie 18. Dziś nowe przepisy ruchu drogowego wchodzą w życie i myślę sobie, że każdy z nas, Polaków, ma na ten temat zdanie i każdy mógłby się wypowiedzieć. I w sumie bardzo dobrze. Monika Suszek, oprócz tego, że mogłaby się wypowiedzieć, to jeszcze wyszła na ulicę i wie, co w trawie, co na zebrach piszczy. Witaj, Moniko. Dzień dobry, witam. To prawda, pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem, z wyjątkiem tramwaju, to zmiany, które od dziś obowiązują. Ja oczywiście postanowiłam, że z pieszymi będziemy przemierzać warszawską zebrę na Placu Teatralnym, gdzie jestem. I oto wybrałam się z nimi na spacer po prostu po przejściach. Dzień dobry. Widzę, że pan tutaj próbuje przejść przez przejście dla pieszych. Ludzie o to nie dbają tak naprawdę. Ja jestem zdania, że my wchodzimy na jezdnię, a nie ona na nas. Spróbujemy teraz zobaczyć, czy nam się zatrzymają? No ale czemu nie? No to chodźmy na to przejście. Wchodzimy. Widzę, że jakiś samochód jedzie. My się do niego zbliżamy i proszę, Nie zatrzymał się. Drugi? Ten się zatrzyma chyba. Ten się zatrzymał. Widziałam właśnie, że pan przechodził przez przejście. Nie, jeden nie się działa. Zatrzymał, drugi nie bardzo. Druga pani prawie przejechała psa. Widać, jak to działa. Jako pieszy czuje się pan bezpiecznie? Ciężko stwierdzić. Są miejsca, na przykład tak jak tutaj, te dwa skrzyżowania, gdzie nigdy nie czuję się bezpiecznie. Tu na Placu Teatralnym, tak, gdzie jesteśmy? Na Placu Teatralnym, tam przy najbliżej, przy Bielańskiej, Senatorskiej, tamte okolice, zdecydowanie nie. Ja jestem pieszym, generalnie nie jeżdżę samochodem, boję się, szczerze mówiąc. Boję się nawet, jak przechodzę przez ulicę, że jakiś zrobi mi krzywdę. Na przejściu nawet. Tak, tak, boję się i zawsze bardzo uważam, podnoszę ręce i tak dalej, bo są różne sytuacje. Też jest to, że pieszy zakłada kaptur na głowę, telefon i w ogóle na nic nie zwraca uwagi, a mimo wszystko to, że my mamy pierwszeństwo i że tak się mówi, to jednak też trzeba mieć oczy z tyłu głowy i na siebie uważać. To nie jest tak, że wszystko nam można. To prawda, ograniczone zaufanie i rozwaga to chyba te zasady, które a mówiłem ci godzinę temu, że ograniczone tak? zaufanie. Ach, widzisz, zgadzam się z tobą jak najbardziej. Moniko, dziękuję ci serdecznie, wracaj już w takim razie. Już wiemy, jak to wygląda. Pytań co nie miara, odpowiedzi jak to w życiu mniej. Ale miejmy nadzieję, że te zmiany w przepisach będą również zwiastowały zmiany w naszych przyzwyczajeniach, w naszej mentalności. Będziemy bardziej się szanować na drodze i nie tylko. I będziemy dbać o kulturę. Tu stawiamy kropkę. To też słowo klucz. Tak jest. Dziękuję ci serdecznie i pozdrawiam. 18 minut po 18, bo już za chwilę rozmowa z naszym gościem Alwinem Gajadurem, głównym inspektorem transportu drogowego. Gościem trójki jest pan Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Inspekcja Transportu Drogowego organizuje lekcje z bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach. Na takiej jednej lekcji dziś był premier Mateusz Morawiecki. Proszę powiedzieć, panie inspektorze, jak dzieci podchodzą do takich lekcji? Znudzone są? Trzeba jakieś się strasznie zachęcać, wymyślać, pokazywać, śpiewać i jeszcze innych aktywności i swojej wyobraźni używać? Czy rzeczywiście nie jest to takie trudne i dzieci się chętnie uczą? Nic takiego nie trzeba dzieci zbytnio zachęcać. Mhm. Dzieci bardzo lubią uczestniczyć w takich lekcjach. To są lekcje bez ocen. To jest zabawa, to jest nauka przez zabawę. Taka bardzo luźna lekcja, w której są zagadki, filmy edukacyjne. Nie ma żadnych ocen, tak jak powiedziałem. I jest ona prowadzona interaktywnie. Mhm. Pytamy się dzieci odpowiadają na różne właśnie pytania. Same wchodzą z nami często w polemikę i dzisiaj w jednej ze szkół pod Radomiem lekcje wspólnie ze mną prowadził pan premier Mateusz Morawiecki. Dzieci praktycznie odpowiedziały na wszystkie pytania. To były też pytania o znaki drogowe, o jak należy jechać w samochodzie, w fotelicji, czy można grać w piłkę na przykład przy drodze, chodząc po zbloku, czy trzeba nosić elementy odblaskowe, jakie jest wyposażenie roweru. No było mnóstwo pytań, aha, które zadawał pan premier, zadawałem ja i dzieci, z tego co pamiętam, na wszystkie odpowiedziały śpiewająco i otrzymały od nas pakiety elementów odblaskowych, więc takie lekcje są bardzo przydatne. My te lekcje prowadzimy już od wielu lat. No właśnie rozumiem, panie inspektorze, że nie prowadzicie takich lekcji tylko przy okazji na przykład Dnia Dziecka, tak jak dzisiaj, że jest to pewna taka wasza działalność tradycyjna i kontynuowana, prawda? My prowadzimy, tak jak wspomniałem, te lekcje od wielu lat. Bywamy w szkole z naszym krokodylkiem Pirkiem, który też jest bardzo dużą atrakcją dla dzieci. Rozkładaliśmy miasteczko ruchu drogowego, na którym były znaki, sygnalizatory, skrzyżowania, ronda. Dzieci mogły też przejść po tym miasteczku. Natomiast pandemia wymusiła na nas pewną zmianę charakteru naszej działalności edukacyjnej. Pierwotnie zawiesiliśmy różne materiały na stronie internetowej, rebusy, zagadki, krzyżówki. Natomiast od grudnia do teraz prowadziliśmy lekcje BRD online, zdalnie. Włączyliśmy się ze szkołami, z klasami 1-3. Od grudnia do chwili obecnej przeprowadziliśmy już ponad 220 tego typu lekcji, w których uczestniczyło ponad 11 tysięcy dzieci. Jak te 11 tysięcy dzieci później siądą w samochodach, panie inspektorze, i będą nawet, nie powiem strofować, ale uczyć swoich rodziców, prawda? To nazywanie się psianie. To jest celne właśnie stwierdzenie, że niejednokrotnie dzieci wracają do domu, są nauczycielami dla własnych rodziców, bo my tak podpytujemy dzieci, jak jeździ się z mamą, z tatą i niejednokrotnie właśnie mówią, że mama jeździ zbyt szybko, tata też... Z telefonem na przykład, prawda? Zostawia się telefon i zapina na statek i właśnie prosimy, żeby po takiej lekcji dziecko poszło do domu i też porozmawiało bardzo poważnie o bezpieczeństwie z rodzicami, więc też ten efekt edukacyjny mamy nadzieję, że też przekłada się na edukacja odwrócona, tak. Będziemy te lekcje zdalne prowadzili oczywiście, ale w miarę możliwości będziemy się pojawiali z naszym krokodylkiem Pirkiem w szkołach, tak jak dzisiaj właśnie lekcja z panem premierem Mateuszem Morawieckim, ale wcześniej też i pierwsza dama brała udział w tego typu lekcjach, pan minister Przemysław Czarnek, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, więc wiele znanych osób w tych lekcjach uczestniczy, sportowcy na przykład też, Adam Małysz, Ursula Radmańska, więc też jest to pewna taka zachęta, dzieci, tak jak powiedziałem, bardzo aktywnie w tych lekcjach uczestniczą. Ostatnio to włączyliśmy się z dziećmi ze szkół polonijnych za granicami kraju, Belgia, Bułgaria, Łotwa, Ukraina, więc też wychodzimy poza granice naszego kraju, aby edukować, bo tak jak edukacja jest bardzo ważna, od małego należy dzieci edukować, żeby wyrosły na odpowiedzialnych pieszych, rowerzystów, kierowców. I to jest nie tylko działalność kontrolna Inspekcji Transportu Drogowego, kontrole stanu technicznego czy innych aspektów BRD, ale właśnie ta sfera edukacyjna jest bardzo ważna. Super inicjatywa. Panie inspektorze, trzymamy kciuki, oby więcej takich inicjatyw. Uczcie, nauczajcie, opowiadajcie, bo oczywiście warto. A jeśli chodzi o tę waszą działalność sprawdzającą, dzwonią do nas słuchacze i takie sytuacje z życia przedstawiają. Proszę posłuchać. Jadę autostradą i chciałbym wrócić do tematu jazdy na zderzak, a dokładnie jazdy na zderzach popularnie nazywanych tirów. W związku z tymi przepisami taki tir wyprzedzając drugiego tira powinien tak naprawdę rozpocząć ten manewr przynajmniej 45 metrów przed i zakończyć go 45 metrów za tym tirem. I policzyłem to wszystko. I wychodzi, że kiedy różnica prędkości między tymi dwoma samochodami wychodzi 2 km na godzinę, czas wyprzedzania wzrósł nam do 3 minut i jakieś 20 sekund. Ha, panie inspektorze, i co? Panie redaktorze, to głównie chodzi o wyprzedzanie niejednokrotnie, czyli o jazdę na zderzaku niejednokrotnie, jadąc na przykład samochodem osobowym, widzimy jak kierowcy jakiemuś się śpieszy bardziej od innych i praktycznie siedzi na... Jakie to jest denerwujące. Właśnie i tak naprawdę nie można tego będzie robić. Ta odległość będzie musiała być... Ale jak to sprawdzić, przepraszam? Jak tę odległość wymierzyć? Będziecie wy tam gdzieś stali na poboczach? Ale to często tak naprawdę takie drastyczne przypadki to widzimy gołym okiem. Też na przykład kierowcy mogą przesyłać różnego rodzaju filmy obrazujące to na policję i jeżeli będzie widoczny numer rejestracyjny, zapewne takiego kierowcę będzie można ukarać. Również funkcjonariusze policji czy inspekcji transportu drogowego jadą za takim samochodem, widząc, że jest praktycznie na zderzaku, no to będzie ewidentne naruszenie przepisów i będzie można za to nałożyć mandat. To dotyczy dróg ekspresowych, autostrad, gdzie te prędkości są wyższe niż na innych drogach. I pamiętajmy o tym, że jeżeli pojazd jedzie zderzak i coś się wydarzy przed tym pojazdem jadącym wcześniej... No to nie ma zupełnie żadnych szans i opcji, nie ma oczywiście. Z tyłu, nie ma praktycznie szans na zahamowanie, dochodzi do najechania na tył pojazdu i niejednokrotnie do karamboli, więc tak naprawdę no, chodzi o takie drastyczne przypadki, które niejednokrotnie jeżdżąc autostradami czy drogami, to sobie nie możemy zauważyć. To właśnie, że niektórym śpieszy się bardziej od innych. Nie, ja muszę powiedzieć panu, że to jest jakieś takie prymitywne zachowanie. Tak, proszę teraz zwolnić, jeśli państwo nas słuchają podczas drogi. Panie inspektorze, serdecznie droga dziękuję. Jest jedna, powinniśmy się wzajemnie szanować. No i znowu do tego wracamy, do kultury, do szacunku, a to o to najtrudniej. Ale miejmy nadzieję, że te zmiany będą w naszych głowach również tak zachodzić. Gratuluję jeszcze raz pomysłu edukacji w szkołach. Niech tam ten owoc zasiany później przyniesie efekt. Serdecznie dziękuję. Alwin Gajadur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Pozdrowienia. Dancing to the music by and the boys chase the girls because in their hair they shot too many juice that way over there and the songs get louder each one better than before and you're singing songs think of this is the life and you wake up in the morning and you have to twice your size where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Hey, you singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have best wise stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So we are heading down the road and it takes before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, nobody's home telephone. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragga and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a lie. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Tak sobie głową Darek Urbanowicz kiwa do rytmu. Bardzo fajna piosenka. Prawda? Dzień dobry. Dobry, dobry. W Grecji to ciepło, prawda? Oj, tak. 30 stopni. 30 stopni, wakacje, życie dla moich dzieci, więc fajnie było. Ale u nas też jest fajnie. Aj, nie narzekaj. U nas też zachmurzenie duże z większymi przyjaźnieniami. Proszę bardzo, 20 stopni dzisiaj maksymalnie. Jutro 22, tak zaglądam przez okno. Nawet nie wieje, tak jak ostatnio. Jak ty byłeś w Grecji i korzystałeś ze słońca, więc jakoś tak wiało, tam tak dziwnie. Tam wiało, Temi, bardzo fajny wiaterek taki... A nie, u nas wiatr jest jakiś taki niemajowy, taki niepokojący. Ja coś mam problem z tym wiatrem. A to czerwiec, może dlatego, że niemajowy. Może tutaj jest pies pogrzebany. Dobrze, a w Tatrach śnieg. Niech to będzie dla państwa zaskoczeniem. 14-16 stopni nad morzem, 18... Ha. Jutro od tych 18 do 22, to prawda, burze mogą się zdarzyć, przelotny deszcz też może się zdarzyć. No i wiatr słaby i umiarkowany, więc może przełom, jeśli chodzi o wiatr. Trójka. Program trzeci. A wiesz, że zaskoczony byłem, że Iga Świątek to ma dopiero 20 lat? No ja to byłem zaskoczony, jak ona zaczęła odnosić sukcesa, miała 16, więc to tak. A co jest. Później się robi, jak już całe życie ma się... praktycznie i jak całe życie odnosisz sukcesy tak, w tenisie. Obłożone, no. No, tak naprawdę jedną mamy taką tenisistkę, która odnosiła sukcesy, Agnieszkę Radwańską. No, ma dziecko. Można żyć ma męża. Po sukcesie. Sobie, tak, no. Dobrze, Darku, oddaję ci głos. Kibicuję sobie, tak. Studio French Open w Trójce. Dariusz Urbanowicz, zapraszam na sprawozdanie z tego, co działo się dziś i troszeczkę zahaczymy również o wczoraj. Trójka Polaków zagra w drugiej rundzie French Open. O wczorajszych sukcesach Igi Świątek i Kacpra Majchrzaka już informowaliśmy, a dziś do tego grona dołączyła Magda Linet, która dosłownie przed chwilą bez większych problemów ograła francuskę Chloe Paquet w dwóch setach do trzech. Teraz Magda zmierzy się z numerem 1 światowego rankingu, Ashleigh Barty z Australii. No to nie lada wyzwanie. Wróćmy jednak do Kamila Majchrzaka, który po raz pierwszy w karierze wygrał mecz w dorosłym turnieju Rolanda Garrosa, pokonawszy reprezentanta gospodarzy Artura Kazo 6-4, 2-6, 6-4, 6-4. Na pewno był to bardzo trudny mecz. Dużo było wymian, dużo było szachów na korcie i cieszę się, że w końcu wykazałem więcej zimnej krwi. Cieszę się, że po dość długim meczu jednak zszedłem z kortu zwycięski, że wywalczyłem to, bo mecz z Francuzem i tak naprawdę trochę atmosfera Davis Cupa też to było wymagające wyzwanie dla mnie. No ten Paryż nie do końca mi leżał, więc cieszę się, że odblokowałem paryską łączkę i mam nadzieję, że będę w stanie iść dalej za ciosem. To był Kamil Majchrzak. W drugiej rundzie na IGE czeka Szwedka Rebecca Petersen, 60. rakieta świata, a Kamil zmierzy się z Kasprem Rudem z Norwegii. O rywalach Polaków porozmawiałem z komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem. Coś o rywalach Kamila i Igi w następnych rundach, czy też w następnej rundzie tak naprawdę, bo to nas interesuje. Najbliższy mecz zawsze. No powiem ci, że przede wszystkim Majchrzak będzie miał skałę w postaci Christiana Ruda, który gra doskonale od paru miesięcy i wygrał z Ben Waperem. Ben Waper to, jak wiemy, no to jest człowiek nie wygrywający spotkań od paru miesięcy, ale trzeba się z nim zawsze liczyć. Były cztery sety u siebie w Paryżu. Ben Waper chciał grać dobrze, chciał pokazać, bo są potężne pieniądze na korcie i nie chciał się poddać. Cztery ciężkie sety. No i tak możemy powiedzieć, że spotka się ściana ze ścianą, bo Majchrzak gra bardzo podobnie do Ruda, tylko niestety obawiam się, że Rud ma trochę więcej zdrowia od Kamila, tak na chwilę obecną. Oczywiście życie zweryfikuje to wszystko, natomiast gdybym miał tak stawiać obiektywnie zupełnie, bo wiadomo, że trzymamy za Polakiem i dla nas najlepiej niech jak najwięcej tych Polaków gra dalej, bo to się wszystko przekłada też na zainteresowanie tym turniejem w mediach i w ogóle w polskiej publiczności, to ten Rud jest bardzo mocny, bardzo mocny. Gdyby Kamilowi udało się wygrać, no to będzie piekielnie ważny moment, może taki nawet krok milowy w jego karierze, wejść się do trzeciej rundy w Rolandzie. Z tym, że no, stara prawda mówi, że w drugiej rundzie na Roland Garros nie spotykają się ludzie, którzy nie wiedzą, czym się je tenis na korcie ziemnym. No i tu mamy dokładnie sprawdzoną co do joty taką maksymę, bo mamy i jednego, i drugiego doskonałych specjalistów od kortów ziemnych. Iga, na spokojnie? No wiesz, na spokojnie to gdyby to nie był wielki slam, to pewnie tak, no ale tam jest to ciśnienie związane z obroną tytułu i ten rozgłos i to zainteresowanie mediów. Jeżeli głowa będzie spokojna i te myśli będą skierowane tylko i wyłącznie na tenis, to tak, no, nie powinno być problemu, bo to jest taka stara, dobra szkoła szwedzka, solidna, bez jakichś wielkich błysków, ale tak jak powiedziałem, sumiennie na drugą stronę, dobre bieganie, nie ma jakichś specjalnych elementów, na które moglibyśmy zwrócić uwagę, że ma jakąś bombę serwisową albo forehandową. Nie, takich rzeczy to raczej nie ma, natomiast trzeba będzie po prostu ją od pierwszej do ostatniej piłki ograć. No, siła ognia Igi w tym roku jest, jak widzimy, bardzo duża i wiara we własne możliwości jeszcze większa chyba niż w zeszłym roku, pomimo innych okoliczności, więc to wszystko powinno wpłynąć na bardzo korzystny wynik. Nie dopuszczam takiej myśli, żeby miała się pożegnać z turniejem na tym poziomie z tego rodzaju rywalką. Jutro trzymamy kciuki za Kamila Majchrzaka i debla Igi Świątek wraz z Amerykanką Bethany Matek-Sands. O 11 zagrają z parą francuską. Sprawdzam wynik meczu Rafaela Nadala z Aleksiejem Popyrynem. 13-krotny mistrz Roland Garros gra z młodym Australijczykiem. Dwa pierwsze sety dla Nadala, do 3-2. Teraz jest 5-6. No, Popyrin przed szansą prowadził już 5-2, już był w ogródku, ale Nadal wyrównał i teraz goni wynik. O 21.00 drugi hit dnia, mecz Nowaka Dżokowicza z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem. Na koniec informacja mało sportowa. Naomi Osaka wycofała się z French Open. Decyzja podyktowana kontrowersjami związanymi z niechęcią, a w zasadzie odmową uczestnictwa w konferencjach prasowych i stanem psychicznym. Zapowiedziała, że planuje kilka tygodni przerwy od tenisa. Oby na dobre jej wyszło. Jutro magazyn French Open również o 18.30, a sport w Trójce za pół godziny. Do usłyszenia. Studio French Open w Trójce. Mississippi in the Kto z Państwa czytał w dzieciństwie Złotogór Czarnych? No, widzę, kilka osób jest. A taki koziołek matołek, prawda, że ciągle jest aktualny? Pani Wioleta Słoka mieszka w Szczecinie, zbiera książki dla dzieci i młodzieży. Jej kolekcja liczy już ponad 3000 pozycji. Dlaczego? Po co? Dla kogo? Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Janusza Wilczyńskiego Wioletowe Kruczki. Myślę, że książek dla dzieci mam około 5000. Każdą przygarniam, dla każdej znajdę miejsce. Zaczęło się to ponad 10 lat temu, kiedy szukałam dla mojego dziecka lektury na wieczór. Znalazłam się w antykwariacie i odkryłam bajki ze swojego dzieciństwa. I z taką rozkoszą, tak byłam szczęśliwa, że je zobaczyłam. I z wielką rozkoszą później córce czytałam. Zaczęłam później następnych szukać i następnych. A później się okazało, że i nowe książki są piękne. Więc zaczęłam dokupować te nowe. I tak to się rozwinęło. Witam w moim królestwie. Książki na dywanie nie są zbyt wygodne dla pozostałych domowników. Żeby wejść do tego pokoju, muszą slalomem po dywanie chodzić, omijać te książki. Poza tym jeszcze wprowadziłam zakaz spożywania napojów w tym pokoju. Często ten pokój nazywam komnatą tajemnic, bo każda książka zawiera jakąś tajemnicę. Półki są już ustawione, no, wypełnione, że tak powiem, po brzegi i nawet, jak widzimy tutaj, książki są kładzione jedne na drugie albo na przykład w poprzek kładzione, bo to już sprawdziłam, że wtedy więcej mi się po prostu na półce książek mieści. Jak widzę gdziekolwiek książkę, gdzieś na murkach, przy śmietnikach, ja po prostu te książki przygarniam, ewentualnie przekazuję dalej na jakieś wyprzedaże czy do biblioteki po prostu. Zatrzymuję sobie książki, które mają bardzo dobrą szatę graficzną i są również doskonałe literacko. Jeszcze lepiej, żeby były także dobrze wykonane edytorsko. Bo książka to jest przedmiot, który gdy ja biorę do ręki, to po prostu i gdy z nim obcuję, to musi mi to sprawiać przyjemność. Cóż, jeżeli chodzi o zapach, to zdecydowanie wolę zapach nowej książki, właśnie takiej tej pachnącej farbą drukarską. Natomiast jeżeli chodzi o dotykanie, bo książkę też przytulam, głaszczę, dotykam, to zdecydowanie lubię te stare książki drukowane na starym, takim szorstkim papierze. Lubię wodzić ręką, naprawdę jest to niesamowite uczucie. Bardzo się ucieszyłam, jak w którymś antykwariacie znalazłam to samo wydanie książki Rysia Kestnera Ania czy Mania. To jest książka, nie wiem, ona liczy chyba około 100 stron i przypomniałam sobie moment, kiedy ją przeczytałam, mając nie wiem ile, 9 czy 10 lat samodzielnie i byłam strasznie dumna, że taką grubą książkę udało mi się samej przeczytać. Jeżeli trafi mi się w jakimś antykwariacie książka, której nigdy nie widziałam, strasznie się cieszę. To jest dla mnie po prostu radość wielka i oczywiście natychmiast ta książka dołącza do moich kruczków. Nie wszystkie książki kocham dla dzieci. Nie wiem, czy słyszałeś o książce, pierwsza książka, Boże, jaki to był tytuł? Pierwsza książka dla dziecka? O, pierwsza książka małego dziecka. Koszmarek po prostu, który wydała cała Polska Czyta dzieciom za naprawdę duże pieniądze. Szkarada ilustratorska, na dodatek puste rymowanki. To jest miś, a to jest słoń, który ma na imię Foń. Bardzo kocham słonia Fonia, dała mi go babcia Lonia. Rymowanka i słowa tworzone po to tylko babcia Lonia, żeby się tylko rymowało z Fonia i po prostu, a Foń się właściwie rymuje ze słoń. Nic z tego nie wynika, po prostu literacko bardzo słaba książka, a proszę spojrzeć na ilustrację, no makabra. Proszę mi powiedzieć, lepiej żeby chyba dziecko tego nie oglądało na dobranoc, bo jeszcze mu się w nocy przyśni i będzie przeżywało jakiś koszmar, no po prostu beznadziejne. Niektórzy dorośli myślą, że napisanie książki dla dzieci to pikuś. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby napisać dla dorosłych, bo żeby napisać dobrą książkę dla dzieci, trzeba się bardziej wytężyć. Trzeba sobie przypomnieć, jak to jest, jak to było, kiedy się samemu było dzieckiem. To jest wyższa szkoła jazdy, bym powiedziała. Wchodzę sobie w zakładkę książki i komiksy, następnie książki dla dzieci i młodzieży, oczywiście. No i tutaj się mnie pytają, czego ja szukam. Więc ja szukam książek używanych, szukam książek, które są wydane maksymalnie do roku 1972. No i tu pojawiają mi się różne tytuły. Widzę tutaj książkę Ewy Szelburg-Zarembiny pod tytułem Pożegnanie ogrodu. To jest absolutny unikat. Trzy osoby licytują. To nie tylko ja o tym wiem, że to jest naprawdę książka warta sporo pieniędzy. Ja osobiście polowałam na tą książkę chyba za 3-4 lata i mam już ją. W tej chwili jest 37 zł. Z mojego doświadczenia wynika, że ostatnia minuta jest rozstrzygająca i wtedy naprawdę cena może zostać podbita kilkakrotnie, aczkolwiek nie wiem, czy tak to tutaj nastąpi w tym przypadku. Ponieważ dużo kupuję książek, więc nie mogę za dużo na nie wydawać pieniędzy, średnio 20 zł za książkę. Bo jeżeli jadę na targi, to wydaję 300, 400, 500 zł, zależy jakie nowości są. Natomiast tak, powiedzmy, kiedy jest taki zwykły miesiąc, to w granicach 100, może 200 zł, nie wiem, ale nie więcej wtedy. No proszę, Caceńko widzę następne. Duet Chotomska i Wilkoń. Siedem księżyców. Piękne ilustracje. Księżyc to aż złotem kapie. I tylko jedna godzina do końca. I jedna osoba licytuje i może jej się uda za fajne pieniądze kupić naprawdę dobrą książkę. Tu jest. Tu, w tych pakunkach mam schowane książki z ilustracjami pana Wilkonia. I broń Boże, nie może ktoś swobodnie tutaj podejść i na przykład zabrać mi z półki jakieś książki. Dlatego one są tutaj tak w kącie po prostu zakamuflowane i tylko ja wiem, że one tam są. Tego ja je tutaj zaraz wyciągnę. Na dowód na przykład tego, że osobiście spotkałam pana Wilkonia, mogę pokazać autograf. Wiolecie Józef Wilkoń. Są to przygody poziomki. Książkę napisała Julia Hartwig i Artur Międzyrzecki. I proszę zauważyć, że ja pod autografem Wilkonia mam także autograf pani Julii Hartwig. I zdarzają się właśnie takie moje kruczki z takimi podwójnymi autografami. I jestem po prostu z tych kruczków szczególnie dumna. Taką miałam silną pokusę, żeby jednak zapisać się na te studia, że zrobiłam tutaj taką w domu naradę rodzinną i mój mąż zgodził się na to, żebym zapisała się na te studia. Studia podyplomowe, których pełna nazwa brzmiała Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. Zostały utworzone na Uniwersytecie Warszawskim i to była naprawdę jedna z lepszych moich decyzji, właśnie naszych wspólnych decyzji. Cudownie odkryłam, że nie jestem jedyna. To było bardzo miłe. Z żalem kończyliśmy zajęcia. Przychodziła pani woźna i wyganiała nas z zajęć, bo ona chciała już zamknąć budynek i iść do domu. Zawodowo nie jestem związana z książkami. Kolekcjonowanie tych książek i praca z nimi jest tylko i wyłącznie moją pasją. Jest to tak szeroka pasja, że drugi etat mogłabym spokojnie robić w książkach, ale niestety nie zarobiłabym na te książki. Kiedy mogę, to uczestniczę w spotkaniach autorskich, które odbywają się także w Szczecinie. Jak zaczęłam tą turystykę książkową, zaczęłam spotykać się z ludźmi pracującymi wokół książki, to zaczęto się mnie właściwie pytać, a pani to kto? Pani to bibliotekarka? Pani to z jakiego wydawnictwa? A może ma pani księgarnię? Więc wpadłam na pomysł, aby zacząć przedstawiać się jako kolekcjoner. Ale że każda jakby porządna firma ma swoją nazwę, więc ja postanowiłam wprowadzić jakąś nazwę dla swojej kolekcji. I ponieważ ja bardzo lubię stare książki i wiele z nich jest po prostu już rzadkich. A takie książki, które są rzadkie, to po prostu są kruki, tak? Bardzo rzadkie to są białe kruki, no ale ponieważ moje to są takie bajeczki, to z kruka zrobiłam kruczki, a ponieważ ja mam na imię Wioleta, no to nie zrobię białych kruczków, to zrobiłam wioletowe kruczki. To mi zabrzmiało po prostu i tak już zostało. Czuję się młodo i w ogóle nie uważam, żeby literatura dla dzieci była postrzegana jako tylko ta literatura, którą trzeba czytać dzieciom. Dziecko będzie czytało inne treści niż dorosły. Weźmy na przykład Kubusia Puchatka. Prosiaczek pyta Kubusia, jaki dzień dzisiaj mamy? No, mamy dzisiaj. Ach, to jest mój najbardziej ulubiony dzień. Ja to czytam tak, że po prostu cieszmy się z każdego dnia. A dziecko bez problemu zrozumie to w sposób dosłowny. Lucyna Krzemieniecka pisała takie poematy, ale też pisała rymowaną prozę, na przykład o gęsiareczce Kasieni i cudownych listkach pani Jesieni. Już sam tytuł nam się rymuje. Była sobie gęsiareczka, nazywała się Kasienieczka. Mieszkała pod lasem, w chatce, przy ubogiej swojej matce. Pomagała jej jak umiała, gąski na spacer wyprowadzała. Wyprowadzała na spacer, na zieloną trawę. Miały tam gąseczki zabawę. Gęgały, gęgały, trawkę szczypały. A Kasienia pod sosną siedziała i tak im śpiewała. Nie chodźcież, gąski moje, daleko w ciemny las, bo przyjdzie złe wilczysko i porwie którąś z was. Tak Kasieńka śpiewała, gąski przestrzegała, bez wyjątku kochała wszystkie zwierzątka. Jak zobaczyła gdzieś ptaszka, co wypadł z gniazdka, to go zawsze potem włożyła z powrotem. Jak sówkę dojrzała, kamieni w nią nie rzucała. Siedzi sobie Kasienia i śpiewa, aż tu nagle spać jej się zachciewa. Oczka się jej kleją, więc myśli sobie, wezmę swoje gąseczki, wrócę do mateczki. Patrzy Kasia, aż tu nagle fru, fru, fru. I w tumanie białym gąski gdzieś odleciały. Może to nie jest, że powtórne przeżywanie dzieciństwa, tylko to jest może powrót do Arkadii dzieciństwa, do tego czasu, kiedy tak było beztrosko, fajnie. No to może tak, bo faktycznie jak się czyta książkę, to coś takiego jest, zwłaszcza jak się czyta baśnie. Można nie kochać książek dla dzieci, jak takie cudeńka piękne, kolorowe się widzi i jeszcze piękne słowa się czyta, no to nie wiem, no jak można nie kochać książek? Był to reportaż Janusza Wilczyńskiego, Wioletowe Kruczki. Reportaż w Trójce. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Żegnamy się z Państwem, dziękujemy za dziś. Proszę pamiętać, że dzisiaj Dzień Dziecka. Niech się nie kończy. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Jestem Dominika. Mam zespół Downa. Jestem samodzielna. Ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej. Dobrze mieć wokół ludzi, na których możemy polegać. Odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo. Tych, których kochamy. Wspólne bezpieczeństwo jest jak gra zespołowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się. Dla siebie i dla naszych bliskich. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. No sąsiadko, ta oferta prądu i gazu z serwisantami Taurona to jest rewelacja. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Dokładnie. Dzieciom zepsuł się komputer, a informatyk raz, dwa...